الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بني إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. لنك سين قصو كفند سن قصوم بته الله هجر أجين ركمون عتي أدو تنجيك ميلاد أنقا أجين إلا دو سبو سين قصو من مندي سين قصو سكندي أبتا من مندي تامبيل دو سيكو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله واتنى مرنانة الله من الشيطان قل الشيطان يا رجيم شيطانك بغني قدد مرهم. بسم الله أدوغران جنجونا ديما مرانو بنوية الله سبحانه وتعالى تغونا الرحمن أكنيني نيما كنيان نيما يروان تندون كنغا الرحيم أكنيني نيما كنيان نانا كتا يمم يمم بعدنا غنوني نيما كنيار نوكا هيا كم فال لنكي تفسيرون فاجونا منا كنيا سورة الفاتحة لنكي تفسيرون فاجونا جونا إرنيا وهكذا أتغنيني فاتحة ورني كتابي مجونا تاي أتغن قاني أم الكتاب كتابا جاغا ورناسا غني مني هو غا قرانا نغني أسوكا من جنة ساقني كتا فاتحة وهكذا أتغن ينغاغا دي سبع المثاني وهكذا أتغن ينغاغا دي الشفاء أتغن ين الصلاة أتغن ين رقية يعني تنفل لنو هو تغمي كنغاباني وهكذا كنا نقوادا غني kubenu gati dogonu siki bare dalilen nakanye onati ima hainde nya siri kana hainde nya iwatunu urbin ta kubega ke sora dangan wa hakada ke ayanu qurana sora gorenga ana bi sa'id bin al mu'alla radiyallahu anhu qal qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam law a'allimannaka a'zama suratin fil qur'an qabla an takhruja min al masjid قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فارس صلى الله عليه وسلم كتبت بسعيدنا atingantu indini sora kore nga qur'ana nogandi sado anga baka misira nogandi ati farendi kitella ga alayhi salatu wassalam dimma ka ba gadara muruna mbugu misira ndi ti yalla fare anta ngintu indini sora koru kore nga qur'ana nogandi ken tora ni kannan kharay ati kenne alhamdulillah rabbil alamin ay wa hakada kenne ayo nyeriya saga saga nganyane hatin tusu ko mante ara gello qur'ana ay qur'ana qoreke be alla gada kininga wa an ubay ibn ka'b qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma anzala allah fi at-taurat wa la fi al-injil mithla umm al-qur'an wa hiya sab'u al-mathani wa hiya maqsumatun bayni wa bayna 'abdi nisfayn arina tifa sallallahu alayhi wa sallam ada koni gadi nanti Taurat, Injil, Fatiha mema yankino gandi. Fatiha kregaren tennati ke kitabu ruginte banayi kengenu Qur'ana ya. Wa hakada kenyani ayun jira saga saga nganyani di atakan nintenga komende Allah subhanahu wa ta'ala naga ko ogarne mugambe. idan ayani a'zam sura sura qur'an qur'anan dikanni fatiha yak wa hakada fatiha ani gonno ma yisallan nogondi an challen ta sahana an ma fatiha gara an ana almami an ma fatiha gara an challen nogondi an ta sahana ndangani wa hakada amba ne gana yisallin gara an ma fatiha gara an ta sahana ndangani amma kabe gana almami hallan kan adiga mun ka tari ho sahan te fatiha gara wa bangeno an ta bangeno gara sudi do almami palle idan sallan ta sahana nda abadan man fatiha gara wa hakada owasa gedai urondo ken no gonde ta tamudo nyorume mana farlan tallu ku jatenga ta tamudo nyoro owasa gene ke sora uruginte ya ke sora korea wa hakada akenga igake be gelle nanti korte wala hube tana awaken tuko man talla gosono ai ma sandi honnyane jarandi honnyane ko farenga la ka bu saida wa ma yudrika annaha ruqya walakin amma sorake ko ngara ka garan nan kaso ta gabe mo gombe awajabin tanya na be su kamma ke sora anna tu tilawanga mana agarange wa hakaza anna tajwidin qagatu wa hakaza anna manantu anna kitantu anna uragatu kamma go gagani an asalli tampille sine kebe ga no qur'ana sa ga imme anta kenni man ta ho hotadi nan ciginan do gonan palle koy kunnga am faulan tawa haranga na ganu na sereberon ni islam ago na nata na faata wo ko ni daga na allah ta ko na kamandangan lebu qur'ani ke islamin kamma awa ta jino na faatiha tu to agum kam pagam pagam pagam panga idan honna ha kene ke o ga nyamu na ko kam palle ke sora be ha kene ke yala ayan kaminna yala yan kamaka wala yan kamadina diga mun ni sikwa hono ta yan kamaka wa haka da ya sahan tangi maka dalilenga hono te ayan kamadina wa haka da ya sahan tangi maka dalilenga sikkan ni gumunti sora no do aya no be no ga iga iyan kai ga hille hille iyan kamaka yan kamadina ga fatiha kana gelu kunye warne haditha no kuzu sahan danyani ayan kamaka wa haka da ayan ka madina ga ga kendanga halle o halle na kewoyne o hagara gara jonga de nan timani bismillahir rahmanir rahim yala ana gelli fatiha igoya man ta gelli fatiha igoya hono daga itana gelli fatiha igoya wa hakada irayanya aya hanya hananga aya hanan ni kannan qagai kempai kene bismillahir rahmanir rahim kempalle alhamdulillahi rabbil alamin kanni landinga arrahmanir rahim kanni sikandinga مالك يوم الدين كني نعتننا إياك نعبد وإياك نستعين كني من منديا كرغن دي تمندي اهدنا الصراط المستقيم كني من منديا تمندي نيرندن كنن قاغي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذن إتي آي نيراني وهكذا بسم الله أنا قال لي آي فاتحة نغني hillandu goma kontila ahdi ayay fatiha no gonde wa hakada qur'ana sura kutugo ay mejo ngadenga ahdi ayay gelikun kaagay walakin an qur'ana nyigway mathalan surat an-naml awaken no gonda timmante bismillahir rahmanir rahim idan itana gelli qur'ana nyigway amma sura ku jongadenga anta gelli ayay yirenga wana alla dariti o arono sura jongadonga amma anta gelli ayay kontenga wa hakada kamakano sura tamirona ato awasi ma ganta sura bana kanga ni suratu tauba bismillahin takallim kubarugati bismillah ke ta ay tunda lilen kanan kharai haja sahan te baka faran ma sallallahu alaihi wasallam faran qad haditha kira gabaki kama ma kanga ni allah subhanahu wa ta'ala ya hadithul qudusina allah subhanahu wa ta'ala te qasamtu salata baini wa bain abdi nisfain na sallen tagandi ndin ko memme na gane tagandi hilliya sallen ni kannan kaay mana fatiha fa nisfuha li atagande min kedangane wa nisfuha li abdi atagande min ko men dangane wa li abdi ma sala hon min ko men dangane ho ke ben ko men gara kenya kana muring ati idha qala li abdul hamdulillahi rabbil alamin gelliko men gana ta alhamdulillahi rabbil alamin قال الله الله سبحانه وتعالى وتني حمدني عبدي انكم اندنتيغا ما غتانكن ترون تدانغرا كوني تنالا وكوناتن انكم اندنتيغا anganati a wawjine serega koni motri bilo ñimmena koni dome Allah subhanahu wa taala wake kon nafi angati alhamdulillahi rabbil alamin hagatu farlancalledi howdi Allah subhanahu wa taala tini nkomendintiga وإذا قال الرحمن الرحيم أنت الرحمن الرحيم قال الله الله سبحانه وتعالى وتري أثنى علي عبدي إنكم من نتيجة أنتم في اللينكما فإذا قال قل لكم أنا نتي مالك يوم الدين أغنك قني قال الله الله سبحانه وتعالى وتري مجدني عبدي إنكم من أدندر تاغن قورني وإذا قال قل لكم أنا نتي إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولا عبدي ما سأل الله سبحانه وتعالى تلكبها كنكي كوينكم منغا هونكم اندغني هو كبنكم غرانيابا اياك نعبد واياك نستعين انت اياك نعبد كم فيكن الله غلني انكم اونم باني ابتا واياك نستعين انا دم مرنم باني الله تي هونكم اندغني هو كبنكم غرانيابا كم قال فإذا قال قل لكم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سبحانه وتعالى وتني هذا لعبدي كم منكم اندغني ولعبدي أمنكم اندغني ما هم سأل أنكم اندغك النابا إذن كهريث القدس بيهاتنك أوان اللي تغنن كنن قاغي إياك نعبد وإياك نستعين أما كبيرك بسم الله الرحمن الرحيم نقل لآية ساسا مالك يوم الدين كان يانا نغانينا بس كآية تنماني سيكوهانا نكو من قال لني الله سبحانه وتعالى قال لني سيكوهانا كي التي قندن دادرون تاغم بانينا كندي سيكوهانا كي كنكو من يغدوانا ننجالان هوني دانا يكسي هوي وي kebe gari nagane nga nyaru kannan nan nagane di bana nagane di sata si kwado ru si kwado idan ken ka ta ni hillo jonga de nga alla dangane la garuma ko men dangane idan na to gella alhamdulillah rabbil alamin ke wa alla dangane arrahman arrahim ke wa alla dangane ma yawmiddin ke wa alla dangane iyyaka na'budu ke wa alla dangane sata ko men kallem parni jonga wa iyyaka nasta'in ke wa ko men dangane ihdina sirata nan ga warama sura la gari nga kene ko men kallenga idan ko saan tan ni kannan qaraay bismillahir rahmanir rahim anta gelli fatiha aya nunu gonuya wa hakada qarangam bangenga hono bangena tare hari sanundi hono wa gundana tay amma oku gundana tayya idan sasa onna ka kata soran tafsiringa alhamdulillahi rabbil alamin كم فلا أتي الحمد تيغاندنغا كهين قانون ندرون تاغونغا لله كن شكو مانتنغا ألا باني دنغاني رب العالمين ألا كبيغاني تغهون انتو شكو مانتنغا مانغا يربي هاكنا كأنغنا تي الحمد ألف نولام كبي هاكنا وانغا أغاتي أل هو غاني تيغاندنغا شكو مانتنغا نغندير وهكذا أنغنا تي لله لام كبي هاكنا نغا kan qawa ko nin nan titi gande ka kare garan tanna Allah bana dangani hota na takken tadi idan amma ngana ti sa tafsirin ati gande nga Allah dangani amatimme man nan ta ti gande nga Allah dangani ka hin qano ndo doron taunga warni o Allah ti gana adaron nge ma o Allah ti gana agana hun kawo sondo men no gande idan man na ta ka ti gande ju ko man denga kahini qaru endo daron taqunga Allah subhanahu wa ta'ala bane da sura amma gon pay kereke alhamdulillah wa hakadha ghatir rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya litaghunun kamanga ala alam alamun kannanga kullu ma siwa Allah ho gani Allah tananya kenna alamun ye ho gani Allah ya kenju ko man tanni mani ya kenju ko man tan to nyane alam mana kunni taguman chaye Allah subhanahu wa ta'ala dangane وشعر نراكم هم وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هو هندم من دنغنا نرانيا غني مانغنا غبارا مغم مانغنا ميري كن نتاق منشا نانشا لنا أوانونا إذن عالم نكال نقول كن نتاق منشا ألا كما كن ينشيقا غتي إياني تغهون جوسو كما عمل كانا جنا نحن مرمنا أهبنا أصني عالم ولكن يرغراتني من الله سبحانه وتعالى قمت المدح جاكين دنغا ألا دنغني لله walla kanga hillande anati ashukru kufan denga lillah walla dangani walla kanga anati alhamda lillah antanya na dunga anati alhamda lillah manna gamati inna alhamda lillah manni agamati qagadi lillahi alhamdu manna gamati alhamdu lilhayy alqayyum alqadir kedagana manni agamati ahmadullah manna gamati hamdan lillah wala tu kusegi beha kene ke ya quran ta alhamdulillah parasimut na sabu nyogana kusegi kahuma me wanyini tigande nyana hakati yanogondi hakati nchusu kahuma ntempe alla hati gane hakati nchusu kahuma ntenye saga kam fal ogana ko ho owanyi tigande nga anyana soro garagaron toyi wala tago garagaron toyi aga su kahuma ntenya alla tigana wa hakada ogana ko hay gadim o anyini anga kunyana hodanga nanga nyina kama nga ado tigande men ta kawa nga ta mai na di wallanga kannai Allah subhanahu wa ta'ala ado tigande nan kawa wa hakada ogana gabe o anyina nga tigande nyana kebe danga nanga nyini lebu yugo wai anke maka kenten ka ke lebu danga ne anta wa tigene yani ho gabe gabe gabe anonga o ga nyiga nkawa sene kebe kama amma kani jama'an tafsiri nya gelle karle mun ngana lahi iko en nonde ora munakasa nyana kama ga iya ga ngaba kama gombe idan tigande ko humantenga kenna Allah subhanahu wa ta'ala dangani kahine kanu endo daron ta hunga onda ga ar-rahman akanya ni nema yirwan tendum kenna ar-rahim akanya ni nema kinyanda na ngakata yemme na yemme be agana kanu ni nema kinyai wa hakada kani tafsiri sahan tenga warni ar-rahman ogana hawa nyini mani ana kannan kaka kencen kama ala wazni fa'lan ana fa'lan kencenya kama sarfun bangenga wa hakada kenne yuru wenya kuiri amma ar-rahim kem fatena ala wazni fu'aila ahi fu'aila kencenya kama ken kaka na mani kuiri kenna gwelle nyange ana kenya kuiri idan ar-rahman ne dhu rahmatil wasi'a nema yurwanten dum kenne allah imana ayani tun kanga ne ma yurwanten ngani ar-rahim al-musil lirahma man yasha min ibade akanyani nema kinyanda nanga kata yemme nga yemme baga na kanu na kinyandi ko monga wa hakada kani tafsir sahan denga amma hono ta ar-rahman duna ne man danan nae ar-rahim la ara ne man danan nae ghairu sahih hono ga hati ar-rahman akanyani neema dogon ten tun kanga mana hogani kafri a jimmin nanga jimminni a hankem putuna nga hankem putuna debe kada nga debe kadi kakene neema dogon ten ya kabe sura salami do kahiri su amma iti arrahim ken ni neema kara garan ten ya iti muminu numbane ya ona tinam odi digame ngari kahini ke digame jamanga bengam amuru da kom angana nganta suro no qur'ana tafsirin palle tandume ke hijiben chusu ko mante ay ujunun tumme aro kamon pille aro tanjikendo ayon tumme wadno qur'ana jaten ne ke ayon kontenga anni so aka pame aya bane ma nyura gan tafsirin bolondi ne kenga an tafsirin landa sara kebe haje ne ke nantir rahim ne makinyan den ne kata mu'minun bane ghairu sahih aran ta sana ke sura bana suratul baqara no wanda allati wama kana allah liyudhi'a imanakum inna allah bin nas la raufur rahim ahegara ko ni nanti allani neema mogo mogon tan dum kenya ti soronga neema ki nyanda na nyana allahi kata soronga ga gadi idan yara haga ti annas mu'mini bani anereya annas asuko man tan yalle ni madalil ndari na karegare na wara soro nyugo no kamma wa hakada suratu alhajj ga ga no ganda allati wa yumsiku as-samaa an taqa'a ala al-ardi kam palle kusukana ti kammo أغتي بأمرياتي إن الله بالناس لرؤوف رحيم إذن أغنى الرحيم وغلقنا نتنى تمومن نجي كسورة كو آيه اللي بها كنك بقرة دو سورة الحج يواسا غندن يانان كمان نتان تفسير سهند من ننتي نيمة كنانان ناكني كاتا يمم يمم باغنا غنو نيمة كنانان تفسير شرو وهكذا الرحمن كن نيمة يرو أنتن دون كنا وارنا أغتي رب العالمين تبهون كمان نعلاي كمان نهلو كمان يغادي كنان تورون بانيا kamane gadi kennam pinnana ga te rabbil alamin awa amperni kanu mani kamani basoni kebe gimundi ni wa kebe gim palakini wa kebe ginyana kunduwa ati ay ken kamahe arrahman tunga kebe neema nyuru wan tengani arrahim tunga kebe gani neema kinyandana nga ken kamanyani ke yangan kate do to nyangunde kamahe dikaya maliki yawmiddin maliki yawmiddin allah subhanahu wa ta'ala akanyani tugandendo korosindeng kota tungkanga kenna anana timmariki nka anganati malik yawmi din na alfulononga akanyani tugandendo korosi ndenko watamarandananga idan marandana njuhe tutunga nyugoya kwa daro gada akoni mwame kiranu hiliani anati maliki kenni tunga nye amma anganati maliki kenni marandana nye adini ni kanna ngere korosi nde ado tugandenko watakenga ni kiyama nkota ya الدين أورني نقول لنا قال لا تلاكم دينكم ولي الدين يرنا قول لنا أي أما يراني كنا قاعد تغندن نقرس دين قوتا قياما قوتا ما عندنا نكنا الله بانبه وراتني يلا قياما قوتا بانان هر لينك ما عندنا فأنا لينك ما عندنا يعني أما هو تنا نوانا يبيدو كونكون تيني ما عندنا يعني يبي كونكون متوكم ما قياما قوتا كلن تدعمونه أي هو نوانا صرم ما ما عندنا في كم دونا نغني قياما قوات الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم ما عندنا كان يما غدا غني تونكا نيغو كسار هو انت نقوم ان ني ميا موندو ان دي مياي ما غتا نجا جامان ديري الله تن كو غا ما عندنا كو دا غني لينكي ما كا هدي ساس او غنا مني تونكا نيغو ندم بانا وا اي هاري قبلان دو سيرن تابانا اما قياما قوات ترني ندان غنيا نا كو ني تونكا نيغو غا دونا دي سيروان ترني ني وا ndani miali nandu prezanten gelke jamane tun kanyu gonye nka qiyamam ko ta tirni ndanga nyana maranden na ko da tun kanyu gon tano banen ta sere allah miadu jabinati lillahi alwahid alqahar marandenga awatun kanya danga ni allah subhanahu wa ta'ala yan tun ka banenga ayani karabanda nanga idan atun ka hun ka addu man tanyani na gasen tadi hori marandana nyai lenkanga na shino tamikane sere ta fi jamane ndi amma lenka bujang kamma kumane dan kunda diyo kun koroba kanonga na to ko kan do nda do poza nga ga jange nga no dum gudu ngara gana tanjin cike ngara gana imankara ngara gana ho hara gana kan do ande amma Allah subhanahu wa ta'ala marande ka se gon ma do mi dangiri nan ta marande ja kan di so gon un tarin nan ta marande an ta marande nya nan on di amarande du man de kan on di na ga se kan ta de ka idan qiyamam ko ta maranda nan ga kan di Allah إياك نعبد وإياك نستعين إياك أنك نلبان نعبد أنك نبتا أنك نلبان أبتا وإياك أنك نلبان نستعين أنا ديما مورونا أمبان غاي كيف هكذا إتاني لنقوى كم غنانتي إياه نعبد وإياه نستعين كم غأغتي إياك مثلا قلونا قريب دميرا فايكان ننقاكم الغائب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أما راتي إياك إنات كده بلاغا نغند أنت قرآن هو غنيتو أغوكي أسواني غلم من دوننا كدنتو أنت كميتو أغوكي تليانا لقرآن أو أخوي ننغ أنت قلت أنت أساقنا أنت سنتين قرآن باناتي منتين بلاغا نغمنا نغمنا نغمنا نغمنا فلسوفي نغمنا هو أنت من أسوق اللي نغند ay har journalist ni ni golli mo on to qur'ana no wandi idan yere balaga gumunti iwatni keda al iltifatu hal hayya mathalan angaina je akaman nakunna no santa illa annakunna wala kan angaina tetere nanda kenya no santa illa ada kanya kudo tumbake namaganya wa hakada faida gore anonga anga intibahun kangita balaga gumunya galleni kenga وهكذا فائده تنكو كنو كن كان قاغيم نانتي جان قباتين نا انانا الله بانادا اغانتي نعبد او باتني اياك انكن الله رانانا وفلانا نارو كارتغا واتن قاغباتا ولا اصنام هذو منون قواكم باتا رانينانا اما اغاتي اياك انكن باري نعبد انا نيباتا فوران تا كفاي كيتا وهكذا هلاندين قاغا اغانتي ونستعين إياك ودم مرنانك نلاي أرانيون ودم مرن زيد عمر دو فتنايا أما أغتي وإياك أنك مباني نستعين أنا دم مرنان باني فتنا غلين تغادينو أني منونا إذن كي سوء كي آية بيهاي كنكيا توانو نيغوتي تيالا غدا كتاب حق بيان قندي كاميرو كتاب نغتي أما كاميرو كتاب نغتا دي سوكا هما من كتاب سكي نغندي الزبور كان عن داود كتابنا التوراة كان عن موسى كتابنا الإنجيل كان عن عيسى كتابنا عليهم الصلاة والسلام أما كتاب السكي بها كان كي ألا را يسكهما من قرآن نغندي قرآن سوسكهما انت ألا را كهما من فاتحة نغندي فاتحة سوكهما انت ألا را كهما من كآية نغندي إياك نعبد وإياك نستعين قرآن سهرنا كيف آية بانا فسرنا هاتم بانجي بكاميري كتا إذن قرآن قندوم فايرا إياك نعبد وإياك نستعين وانا اهدنا الصراط المستقيم كم قلتون كانت اهدنا الصراط وكاند كلن كما المستقيم كلك بأتلون وانتنغني yera amato kanda kata killenga ati o kanda killenga ma killeke be telongontengani hi goda ngani wada ken adiga menga gilono Allah subhanahu wa ta'ala watini kammo waro on islam ni nyowa sallino wasa gena munnu na Allah gadi nan tano kanda onati naam kenyan kawa warni asabu ni mani ya hadamaremme sogonu sugade anga hata jini anna Allah nyaga nan tabati ni kanden kamma ana na tanda kan mundi tabana ma sa jannan jagade kadi ana na saga do hallewa ngema ko na gada hoda tanji ke sinenya salligillende awulla gara kara kafiriya hoda tanna ate sinenya salligillende awulla gara kara kafiriya sa gambaro nyani si sa gambabe salligillana ndo almami ko ndaga na misiden ko kane salligillana nyana su sa mana ya na misiden munyini amma suul khatima la gara burunda kita ili sukara sa gambaro billani asabu ni mani soro sikana sa re bana gaddo an gantu kam an illa garu turonde kam an illa garu turonde an tatni kam an julu bunun qafari an tatni ngar jaa an tatni kenyinda akan ko nin kam an illa garu turonde eti marina ti gida hananda tanna ate sinanya salli tanji ke sinanya salli gelendi au illa gare akara ka tira yerte di baka salama hundi hillande tanna ate sinaga yerte di baka salama hundi ikero kunju saage habe kenya de haa yiga tin alla ni la garu turonde idan an ha taji ni keddo an sebonu sugadi ayanga hataji nike dinanta jindo igandenga ayanga hataji nike dinanta himpande nyimeya anati ihdina sirata o kanda killan kama anno sabatinna kama almustaqim killeke be atele wantengan warni nganda bare nganda annan jage kadi annin sabatinna kama awa Allah subhanahu wa ta'ala gara ko haramare mnga maka kawandu ya anganya ho wanda binne ya maka kawandi tuana nyana nga wajunda na nyana tafsuna ara nyana alla garunga bonno amma salle sudara kan su keddo anga ko kudo nan jabati nda kamma idan ogana ko ni gaga an yoga uretu ona garati tadabburu nga manni serenga qur'ana garna ya kan jinu nga baka aga uretu ani amma kebe kan ta ya ga ta ga ken kaman ke ata hunu ta ingol la nyon kono ta aga allen kan panni ke idan yere killunni mani me killunni hilloi kille wadi muwaj kenyan gantanyani kentere kille wadi kentele montanyani idan anke mumin hagara muru almaga nantanan kanda killen kam makille ke betele montegani yere bidian killen tusu bugunonga yongilu mun killen tusu ko ma dem bugunonga killen to manni kannan kagai kenne Allah subhanahu wa ta'ala killen banan walakin yere horatin manna gamate ihdina as-sabila sabila gani killen yara bon kanende walakin ihdina at-tariqa insha Allah karlamu ngana lahi kiramu na qasna hatana len ko jeyene idan o kanda killen kama al-mustaqima killeke be atel ngonte gani ago mu'minin pe ga tin kama ndangani inkama killi tel ngonte kani kannan kaga gaya on daga yaqul ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين كم قلت تنكنت صراط الذين اللي تلونتك يمم كلني ما انا صراط الذين يمم كلنا انعمت انك الله النعمان دي عليهم كن يمكم ان كان لك اللي تلونتك kan killi telongonte yammun killenga yammuku be angara nemande nyakun kamma wa hakada Allah subhanahu wa ta'ala yere ama hatam pancin ka suratul nisa da hatam pancin wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa Allah subhanahu wa ta'ala ti yamma be gana Allah batunna Allah farenya mar kanna mutu na nyaati farenga ampi mutu su ko mantendi kun kamannu ngaka hene yammu nga yammu kube Allah gara nema ndenye kama ya rabbi arnin keda ga ka hiya ado sar mun do boncho mun do haram mun do islamin ju su ko mantendi kun kamannu ngaka hene yammu nga yammu be no Allah gara nema ndenye kun kamman kamanda nema ndenye ko no kam group no naati hanan ni kannan ka ga annabi nyimmu hillandin ni kannan kagaye tongundo kubenu gara tongundo ngondi nan chagay nan chagay gari nati lembadu kumma todi imman kenna Abu Bakr adi qirse kempal ati kammo ado sedum puru nagatandin ni kannan kaagay ado sero suru sero sero ni kannan kaagay kebe gada Allah hakankini nan chaage gadina tagfonun kaaga hakankini ke kamanya togon ni sero sero alqaim bi haqqillah wa bi huquqi ibadihi kya togon ni as-salih sero sero ni ke kamanya idan ku gurupunu nagati kille o ha gada Allah nyaaga erenye nanti anno kanda kille telomon tan kamma yammun killanga yammu kubeno angara nemande nyi kamma siratal ladin yammun killanga ani amta angara nemande nya alaihim ikamma kam palle ate ghairil maghdu alaihim bute nganya yammu be kamman kama kun kille magin kanda ken kamma magin ngara ken kamma ghairil maghdu bute nganya alaihim yammu kubeno kamma magin ngara kun killen kamma yere idi kam mo ga gane Allah subhanahu wa ta'ala ga di ismul maf'ul nga nan caga ga di nanya mubham nga ga ga di agati ghairil maghdubi alaihim itimanna ga madim alladina aghdabta alaihim yam kubenu anke ngalla ga buti kamma ngati al maghdubi alaihim buje nganya yam benu kamma warne aganti alladina aghdabta alaihim yam benu anke ga buti kamma kenda ko Allah banan buti kamma amma ganye ismu maf'ulun asasa ko haga buti kama suko mandella no gondi alla butun tengya khefaru butun tengya annab nyumu butun tengya malikaru butun do komaturu ay hari menu men jamu milanga ne butun tengya kudo be ko haga buti kama suko mandenna rano gondi sahe asuko mandenna rano gondi amma gan ta ghadabta kella mayrunun nga idan kenya na gadanya ismu maf'ulun ghairil maghdubi alaihim kama bute nganya yemu beru kama magin kanda kum killen kama bute nya kono ka kama iman konni yahudu nunyai bute nyi kama mania warni da tongun ngari na tundun kibara autu idan yahudu nunya ne kaya ado ijiku kende serebe sereso haran ngai debeke no konda wallanga no kwanga nya honnyai wallanga karai manda tongun ngari ambara tongun kautu yahudu nunju kunyu bani Allah kai ne ke grupo nkentan tokon tahan Allah tan no menen on ngame tunkanya ndakoni nkalle ni kebane atin nan tinda seroro ndillan tallo ndillan tambugandini ndinyi meme mo ko tunga joti ni ngal halanga nka seraso angara tongun ngara angara tongun to anga barato mu ke uddu anga ka hini grupu kaya imman ganni yahudu nu nyei Allah ta ko burun ko ni tanga ni soron ko burun ko ni yahudu nu kam palle ati wala dallin walati sanki yammun kagan kama magin rafun kaga killen kama konun canki imman gonne kannan kaga kenne nasara nunye kengane kertenunga warni kunga ida Allah batu sankin taunya kama tungunti maka seresuga angara Allah batu sankin taunya kama atwa hunta maka ngakahiniya angara turun Allah batu mpalle daga ya gemundu kwanya renga grupu kewa gabeya salim tadina nalinga rantam kosutu dina nga ya hi ko da wa nga obura do sira nya ambini meli de man nan giri nan daga idan gurukun billi hakalo ho hanan ne kan nan asirsu an ga da tongun ngari an ga barato mu kai yahudiya nun ji kunyu wa ngallo a ghairil maghdubi alaihim ke no wani sirasu an ga da Allah batu sankin da mun ya kamato a hunta magana kuta nyi menga na da bari wala dallina Allah no wanda ai man kon ni nasara nun ga kenga ni kertenu walakin mufassiruna nugoti kani nasara nunga sado fare ngarna fare lempale da tungu ngari barai ido yahudu nuntu nyabane fare lempale ratini kunna sanke nyada amaria fare na banganda alayhi salatu wassalamu ito honkati bakakan nohonde edan ikunti ido yahudu nuntu nyabane ya sere sanda Allah batu sanke ta unka manka sata anda tungu kengari kentu dambara bakan jangkin ta uke kama harta anto akama anka hu yahudu nunga idan ghairil maghdubi alaihim budanga na yum be nukamma magan ka hukum killenga wala dallin wa tsanki yum qaira horatini manna lagati wala dallin manna gamati wa dallin lakin tokononga takraru nan magaru ontuma ona taranta gemme arabun kan luganda ngana te la tashrabil haliba wal labana sahih angana ko ni kenyam modi la tashrabil haliba wal labana maka kati juranga maka kemini aro kati jimma asala nana arti kenyam mwadi sahe kati kai maake idan yere ama nani kanna kaka ilata jima huma maki hili kahuma meni imini me alla wa kati jurake alla kenyi gana sasa kata kare huwa nana kebane ka pes gambi kahuma me amma rafun kanne lugandi إغناتي لا تشرب الحليب ولا تشرب اللبن أما أن مغيك هما من يغا مغي دران يغا غا دي تغنى فيه إذن يراغتي ولا ضالين كبيرا يهود ننجي كموتو أغرى تنغري نمبرين كما مغي نراكي لن كما أدو كغابي من سنكين تنغا لبتا سنكين كما مغي نراكي لن كما maka jikunu kudubana mbe warindi maka ikahuma mendi baba ono gadi suko humantengi ino kondi idhan lake hake neki hako ino ya idhan ngake mpeneti ke hake ya gelike sora barkante tafsiringa kempa langa na keko langa tini amin anta gelile qurana nyugwe nkama anani kanna nkaka inkama anna dua ngenjabi ama anampa ikene kaya wa hake za anji kenga haramara mbeda anna kenya nyagana anna kenya tirindini okuha oji kenga Allah subhanahu wa ta'ala daadare mwama kakano mwason nomendi osa hundengay awajabi nika wahakada suratul fatiha anakanna nkaka koinwe awakoyne nanti islami nina nkahi inyabaneya warni surata jungade anisehene nka nagana nati iyaka na'budu anke mbane okuna nyabata wa iyaka nasta'in ona deme murna ambane ay ihdina sirata okanda kilenka makileka betele wantegani yana bugi bane ago muminin pegati sasam duangengarin kamambane hede ndingari muminunun chukenyo dangani idhani kia kwa nindi muminun nankanya nkawa nyana bane islaminun nankawa nyana bane hati hati ya kero soge ke oto oranyana dona hantadi osake halenyana rode kakane ntadi wahakada oyankanyana di oru gentano gandhi wahakada kesora beha kena kaya onati Qur'ana susuko humantenga bilbasti owatini hinu siki kenya li Qur'ana nukandi Qur'ana riti hinu siki onati bile ikhtisar al-Qur'an jaa li thalati ma'an Qur'ana suri hinu siki bane adangani bile ikhtisar hanan nikannan kaya anna Allah huwa al-ma'budu bihaq nanti Allah ayari batkamane ngati tongunga batkamane sugano iga batatongu batkamane gida njagani wa jinda njagani haramarama njagani ubatanagani batkamane nyandeme tongu batkamane tongu batkamane nikanna nkagai Allah subhanahu wa ta'ala bane dhalika ga anna Allah huwa al-haq wa anna ma yadi'una min dune huwa al-batil kembe hakanaka nanti Allah ayari tongu batkamane nga huonu benu igi batani igiri jelli Allah tananga kunni garen batkamane nya Allah kanyani tunga urgin tenga yani tunga daren kaya idan tunga kamanan ni kannanga Allah Qur'ana rena kasabatindi hillan din ni kannan kaya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mursalun min 'indillah nanti faran kaga ke faran yana nangri gella Allah nu kunga duhe fare he garante din nambarante he alaihi salatu wasalam Qur'ana rena kasabatindi sikandin wa qad wa'ada al-muttaqina bil janna kebe gani Allah kannana nganga tongoni ti farenga andal nganda nati waqad wa'ada al-musaddiq bihi al-janna kebe ga tongoni ti farenga Allah rakenni nati arjanna ya wa wa'ada al-mukaththiba bihi an-nar serbe ga farenga randi araken ka ganyina nanti imbe nga kamandangan idan qur'ana nu kusiki baniam wa hakaza kanu ndi kama amma bil bast yani bil tafsil onda tona hatam panchi qur'an arihinu nyira dangan وهكذا إوا سورة الفاتحة نغندي هل اللي كنا نقاري علم التوحيد توحيد تواغو توحيد تواغو قرآن سهكين كما وهكذا فاتحة سها كما توحيد نسيكواي توحيد يقولون ناتي توحيد غبية كما نقام كاون توحيد مانا ألا قد قلو بلونا نكون جباتنا نتابعنا عندنا أي أندان تغا مثلا إغنى ترابو أهي نسيكو كويني الخلقو ننجال بانان دا تغندنيا الملكو ننتابانا دا مراندنيا التدبير ننتابانا هندو كرانا أي نهو في إلنا إذن ربي واكب كسيكو كوينوي كسيكي جيكو كانتهو هانتغل ربيا كدنجرايا أما رابو قنن لغتنا ربو جار كاغومي ألا غلينا ميريه ديكينا إذن توحيد هذا اللي كان نعالا كذا نقول له بروني نكون جباتين دعواتنا توحيد الربوبية على كمل لتو أنت يا لتو أن دار توما أتسرتنا أدانش أن دار أدانش أن توما أتسرتنا دعواتنا كذا توحيد الربوبية وهكذا أري فاتح نغندي تنكنت رب العالمين وهكذا هيلاند اللي كان نقاري توحيد الألوهية bati kamani ganka hun tauhidi mana alla nyangol lampal na kunja batindi annati alla be ga din ke sanda ga din taga na tosunyinda sigin kana bane batunna ma ko tana kai inat kada tauhidul uluhiyya ya rububiyyan ni alla gollun jabatinda da amma uluhiyya kennan kennan gollun ju su ko man jan kalas ni ni alla bane dangan wa hakaza kharifata no wanda Allah subhanahu wa ta'ala gati lillahi yani kem bay tauhidul uluhiyya nyakoni sikandin kanan qaga tauhidul asma wa sifat tokonu do makan kutun tauhidi Allah gara tokonu benu sabatin dundo ona kunja batin agar u benu kata oni kata bakanonga makan kutu benu aga di sabatin doni sabatin agar u benu kata oni kata bakanonga kani tauhidi sikani agati alhamdu kikagani tauhidi lasma wa sifat kenya ni ayahana gali suratul fatiha tauhidu nonu chiki suka humantenga nukani kenya ni alhamdulillahi rabbil alamin idhan ilmu tauhid fatiha rina kenja batindi wa hakada kia qurana kawa anampa ikanikai hohon tanonga Allah subhanahu wa ta'ala agada bangandu qurana nukon nukon tauhidi mwako kentano kempo onta qurana nukon agada bangandu nukon tauhidi na hatampanchi na karakarandangani antanonga tuwaku hilandini nikannan kakai fatiha nukonde kende ilmu nubuwaat kefa annabi nyimmaku kaka kentuwaku na annabi nyimmu ngano kefa runganunga kende kannan kakai yahudu nukonki katia kempa kene Musa yai nasara nukonki katia kempa kene Isa yai idan agada kefaru hili soronko ni awa haiga kuwari ananti kefaru nangu kaka kada kunga kaka sabatindi warni manda yahudu nunyakea ibara kefaru ndigamenye manda nasara nunyakea ibara kefaru ndigamenye agaku nakungutu idan agatin surata alladhina anamta alihim ghairi almagdubi alihim wala abdallin idan haiga ruire ghairi almagdubi alihim wala abdallin ake tu annabi nyimma wonde kefaru nangu mpaiga ruire tu agu sikandine kannan kaka ilmu almi'ad nina qiyaman ko ta kento agul qur'ana ra qiyaman ko ta hatam pancho dangani wa hakada arifa tadi maliki yawmiddin tugandendo koros ndon ko ta maranda nanni allah subhanahu wa ta'ala na ko yanga hakadu sannan jimme nanti ko ta wanka nanga gollu ku beru nyana ngarni tuge ayam pe salle ke be no gondi ko ta go nyana allah wan koros ni nantu gadi ke sallamo gon turo ndi de kenga nyana kamale bunwa kani to ko manamandi kandi فأنا أتندن كأنن قاعي إلو الأحكام الشرعية سريعا كيتو وهكذا سريعا كيتو نكرغويا هنا نكأنن قاعي كأن الواجب هي بواجب دنغن كما أننا دباري هلندن كأنن قاعي جلي سريعا كيتو كأن المندوب كبه قانون دنغن أننا دباري كواجب هدي سكندن كأنن قاعي الحرام كبه حرام دنغن كما أننا دباري نغتندن كأنن قاعي المكروه كبه قانون دنغن كما أننا دباري أما حرام تهدي karagandin ni kannan kakai almubah keben nyangen dengan jenganan dengan ibarajan tandadi amma junubah kan tandadi kutuwa kunu karagi kuri fatiha no gondi kuri kannu kukakai fatiha no gondi Allah subhanahu wa ta'ala gati ihdina sirata almustaqim idhan ahigaru irenga tuwa kuman mandini kaya nagatandi karagandin ni kannan kakai awa'ada almusaddiqa bihil janna ma a'adjahu allahu lilmuttaqin hoke be Allah gara kenyina namo gonchuro nda Allah kanna non dangane Qur'ana da kenka hatam pancho dangane wa hakada fata da kenpa panche aga te sirata alladhina an'amta alaihim ora kata ma man ni fahu tumundi ma a'ajjahu Allah lil mujrimin hoke be Allah gara ken mo gonchuro ndina wara yango buri nyanga non kare nan di qiyamam ko to yanga katana tai Qur'ana da kenca batin da fata no gonde aga te ghairil maghdubi alaihim wala dallin أتوقع من كده نيروندي علم القصص قصة كعادة تاريخ إستوار القرآن ده كان كعادة سبتيندي القرآن إستوار الكتاب إن كان عن جناية عند تاريخ إن سبتيندي نان يوم مغنشوندي دينا كتاب إن جوسك هم أنتينغ تاريخ إن سبتي منا أهذا أمة تدعين جن يقولي غبارون كنودا كان عن يهودون دون نصارى نونا أكتر غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا القرآن ريت كتوا غنيرياي هتام بانجينغ wa hakada kutu aguni nyere hakene suratul fatiha no gonde ko gadi ko daga daga ni mo gombe ay onati kutu aguni nyere hakene kay ire mola khafa iriya ikahumande suratul fatiha no gonde wa hakada kam palle iri mufassala iri hatam panjinte suratul baqara no gonde kam palle iri mashruha qur'ana sura kutun no gonde warno qur'ana hay tartibunye suratul fatiha ho gano gonde suratul baqara lina kam patam pancho daga ni سورة البقرة قرآن كتل لنا سورة البقرة تفسيرها هكذا كان يمغى لدغنا إذن وهكذا أعنين القرآن فاتحة بها كذلك أتغن ننتغى الذي يقوم منها مثلا نوتا الحمد لله ناورا نستعيني وغنا حرف يمكن تواني تندمي دو حرف السجاة هكذا كن كان ننقات كن سناوني كن فايتيغان ديني الله سبحانه وتعالى دغني هلان دين كان ننقاغ ناوتو اهدنا الصراط يا نم اندغاورا ولا ضالين يا اغاني تاندومدو حرف السجاي كيم باكن دوان ني مومنين داناني يعني هي غبي غبي غبي انو اوغاني غان قوا ديغامونو كبي كاما اونغا سوره البقره بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة نايا غري كنجورا أصعب أنك ننقى غري نايا غري فينكم أن يلا نغني وهكذا فارنت صلى الله عليه وسلم أبي هريرة حديثا لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان فارنت أنا مغوكم فنيقو قبر نمغو ona suratul baqara ona garo kompon no gondi kompe su suratul baqara ga garna no gondi shaytan entar no ken kompe di kompe su haga suratul baqara garna no gondi shaytan entar no no hodi masala lemma go ati ike mera du do goto ida suratul baqara ida tafsiri wa hakada iya ken qara ida du do goto ida atanga afan imera suratul baqara tanga iya ken qara ida du do goto aga suratul baqara tanga na mo gombe sa idi yakenga idanya haragundenye lenki tangana ikya magaye sentengani ikena suratul baqara qara kompen nogandi gelle tangi yakenga maga agana suratul baqara qara kompen nogandi idi yakenna kenya mogal ya akhi ken khairin pogore ngale kegana kito serebe maga maka hedi ta khairin pogore gorenye shaytan watin tono ken kompewa anta tin tono wa hakada riwayu go farenje sallallahu alaihi wasallam تعلم سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة فارنتم قد سورة البقرة قد أغناتو أرغن دي كني خيرية بركاني أتوقي كني نمي سواي وهكذا سربيك أنا سورة البقرة قرنا كورتون دانو لانتان دانان لانتو سورة البقرة قرنا كورتون دانا قنا يمغسو سودارانتان دانان وهكذا سورة البقرة يالا أينقما كما ينقما دينا أونتا ينقما دينا وهكذا سورة هنوبيغا ينقما دينا أوغل لكوندي ولكن قرآن آية لغرينقا كنغا نغندي قرآن آية غورينقا كنغا نغندي كنغني آية الكرسي هيغا بها سورة كده غوغر نمغنبه كم فال أغرانا وفقه الله لكل خير أتي ألف لام ميم كبيرو هاكينك حروف الهجائية ولا حروف المقطعه حرف التمدون عدو اكهم انتن عندي غامن دي نص حكيم له سر قاطع وهكذا حرف التمدون عدو اري تامبل رسورو كابينو غندي دينغرانو نيغا وارني حرف باني دينغرانو وارني حرف هلي دينغرانو غو سيكون نقولو نغاتو نقولو كارغو ندومي دانغيني كي نامو غون كاغا داغاني نون والقلم تفسيرين نغندي ندان تاغا ساغين كاتايره وهكذا kubenu hakene kay tampil lokoro harfun tege arabun kanne lugandi ita kande nya hakene kay warne tamro na gato hay tammu kero na gato be hakene soro ku jonga de ngai barkanta dinan ta kutte ku murugen tiya kaha amma ini kannan kaga alf lam mim wajibin nyaro kam mu fasuruna nu gara diga mun hatu be ko ona ko ne hanan gumunti urenga ku harfu ya hurufal hijaiyya ke wala hurufal muqatta'a ke urenya ikunyu gonu nda fasari nanti sora nya togoni ay gonu nda fasari gaga nanti Allah subhanahu wa ta'ala togol gwani ay gonu nda fasari nanti umma toke wunyani farong umma tonga nka hube nya na sada dunaga gilli idan honu da fasari hillandi gumu kunti mani iti ay urangaide nka onti Allahu alam alla na tukunnati Allahu alam bi muradihi bi dhalik ikunti urangaide me okunta to hillandi gumun nikaya sikandigumu kunti ona garondangai umma ature wa umma turente alflami mondangai onda do gollenga tasin mim onda do gollenga ikunti ona garondangi nagatandigumu sheikh islam bun temianu dimi rukunga kankama iti urente iti warni ayankara bun kanne luganye do qur'ana ayankara bun kanne luganye de arabun kanne lugandanga na te alflami yala ure waywa urente kembrenga ko harfu be hakene ka urente kya saanten وهكذا مجنون دغنا كوندي مينو توكو مانتان كا تفسير كاما اها امانا ني كانن كاغاي الله سبحانه وتعالى اغرى تحدي اغرى قيمبان كوي نيانيا ناكوي اكمت قران ايت الله دغان كانني فارندا غاران كوتوا اكهما كو حرف انكهما مي ندكو اكهما مي ني يان كاندي كاتا فارنغا alif ndo lam ndo mim ndo ha ndo ta ndo sin ndo gana ndako aka huma me ni qur'ane aka gana kitabe go kana ko harfu ko huma me aka ni kitabe anda bar go kemo go gella gane gare nya gana gamak yang kenke no konga ikatina da bari wa e makatina da bari idan amanan pai kene tay onati urentia amanan ne kan na kan pankoi annati alif lam mim amanati qur'ane ti allah digan kan no na harfu ko tam do na aton kinanga onati bo daga kitabe ko huma me ko harfu ya ona na gato bane ke meka hayna njiri daga ko huma me aram kanne ke harfun tam pillendo sebu wala tam pillero ka bu honu ma ko e subawe hinu di menu ma daga na kitabe da bari ko mo ganga nyana turun tenga sahe kata kan ko dengar na tafsirin ga ma idan kam palle allah subhanahu wa ta'ala bakara jo ke ada qur'ana jakiti ma ngutu na gatiya nalli mu'minun jakiti ma ngutu karang e ma ngutu karagiya wa hakada nalli mu'minun nga ni iyari haran ko yoyu dunadi ni itu gaden kaga na ken ko arjanna no gondi ayo karagi no gondi kem palle ari kafirun kaga ma on guton di itu gaden ko no dangani ayo hilli no gondi kem palle sorom ko buru buru buru buru buru ken ngani munafiqun nga ari ko kaga ma on guto dangani ayo tamiro sikko no gondi idan ondi suko ma be nyamani me ya tata inya tampille ayaya alflamim ken ne kem paran ko yenga idan ayo karagi hana ke kem pay gara mani koy kem pay gara qur'ana daron tawo aro mu'minun ngari halan di tugade ayo hillibane ngakunda kafirun ngari halan koy hillo ko karoga nyamani meya nyaru tamro sikko ka hay idan qur'ana hay ganya ajonge kan nan ka ay at-tayyib tarasuru ajonga kunna kem pal al-khabith romanyan to arikun ka ka koni kem pal al-akhbath ronchu suho manyan to arikun ka ka koni ada tartib ke nyammo ga tunkan fi zalika kam pola de be haykene kenga za ismu ishara arabun kan lugan din nahun karanga angana korele kata angatin kenga da za amma lamu ke be haykene ke lil bu'di kenna la to nyakoyini honga nan ta tangantina data amma gal la to anangatini zalika lamu kenna la to nyakoyini kaf ke be haykene ko nat ke dangane harful khitab sirban nyagani ko ngannati zalika ya haran nyagani zaliki surah illaga ni dalikuma igun gabunya gane dalikum ya warun gabunya ni dalikunna idan kaf ker kananga samiru khitab amma lam kana la fe on ko mani nere allah subhanahu wa ta'ala gate zalika kem pola tu urginte be hakere kenga ara kenya mani ya warna arabul lughandi qur'ana yang arabun kanne nyadi igana le hon urgini kamunga na daron ta wanya na ho holate mo masalan ngana ti serenda ngani ke hakere ngure kundu anda hayni ho oreya kana na dikke hema dorunga ta kema dorunga anganga lawa kana ni katai idan yera da nya maliya qur'ana uruginta kunya arten kai zalika andan kempo uruginti la de be hakene kenga alkitabu kenya ni kitabenga walakin mufassirun ta mana ni kannanga almaktubu ke ani sahihonga kitab aslun ni kannan ka gai na merindenya merinde ko ne katubu merinde so ni kannan lugande al merinda na anta garu nyautu ni kahuma meni nyai ramenga wa asulum bay kene kenga wa hakaza kam palle aril lihindana ka gal khiyata lihindana iwatna gada ne katbu warni lihindana ka na hono tokini meni lihimeya idan sahanna nan ka ay wita gada ngani katibu maniya to sa ay harfu nya kapame masalan ta sa angana lahi muhammadu asana anna mimun ja ahlan nahaw ngahay manganda timmande idan kenya ne gati sahanna nan ka gada ngani katibu koy gati miran nan ka gada ngani arabun kan lugande koy gati lihinda nan ka gada amma yere man Allah ga qur'ana dangani alkitabu andan kan polate be kenya ne sayhonga mana aya ne sayho timmante ngawarna alif ndo lamul lay ati alkitabu aya ne sayhonga sabo ke be timmante ngari qur'ana timmante wa tammat kalimatu rabbika sadqa wa adila la mubaddila li kalimati wa huwa as-sami'ul 'alim anka man kalimati timmante nyani sahih idan imanna ga te sahonya ni warne qur'anu sahante ngalawil mahfubindi hillande qur'ana sahante nga malikanu kitabu beruge maka sikande qur'ana sahante nga aku mu'minunu jommena gane asahante nga kudingiran sikalla da gare nanti sahonya dalika kam polate uruginte be hakene ken alkitabu kenya ni sahonga la raiba sikasunta fihi adi manina allah subhanahu wa ta'ala gate la raiba fi ho arosulama agundi tike ayayi akafiri nyanyama wata nagara qur'ana dide idakya agara jondi nanti zalika alkitabu la raiba fi ati nchiki hana ada sebi sohun kwa ati ashahadu allah ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh iti mani gagani aki kene karanga na nyetu a kunye ni ma seraso angana kitaben dabari an kitaben junga den dala garne an tina be gara kata ngara de ana suron din nangani hada maremme nagasin den dun kenyana aranya nan da hokoni mo goy godi antakawa aranya nan da horon ko antakawa seraso kadanga nan kitaben dabari manna maga yang kanyanya seraso kadanga nan kitaben dabari ma foti gonga ngarai timme kenne alla kar garen tahinya aranya kame to aranga nan kitaben dabari mo gara hotu makayete saadi da maniko bin al-qayyim da ngana ati setana suga rawa genne bin al-qayyim ga sehen anti mbenga nyemene ati setana suga da nganya sintu ananga mo homo ho dingira nyugo manga genu ko tay goya maharate go ga dan kita isan ati kitabe be ka bangati ni sikka ndi ga kitabe ndi ati wallahi ke sagai nan dikka kitabe ni to nya kamanni bati kamanen pake kanya ga gira Allah ke be ya ati masalan anga kitabe nda bar yike men kitabe da bar ananya inna ruuti kitabe ke watini iganya figa da kedigan be yoro ere inni gan kawaro no kitabe na ganenye wallida digame goro kitabe kella garu ngi gan kawaro na junga denye wa haka da sikka ngarna de nka kitabe be kamangati sikka sunti kitabe ndi ke na be ni tongunye ati islama ko tikiyai wa haka da allati la raiba fi allada akoni dingiro sikka qur'ana di mana ada akoni honu sikka da nanti sikka ndini hanan nikan nan kaza qur'ana dingiro sikalla da ko nanti sikanta qur'ana di hillandin ni kan nan kaga kiyaman kota Allah da ko dingiro tambiya nanti sikanta kiyaman kota di sikandin ni kan nan kaga kalle Allah da ko ni nanti kallen kaga sikanta kan gol waja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadhalimuna illa kufura idhan la raiba fihi ar qur'ana di dingiro tambido na gato ari qur'ana bangen na dingiro sikinanti sikanta di ari kiyaman ko ta bangen na dingiro tammi nanti sikanta di ari kallen bangen na nanti sikanta di wa hakaza yare itimmani ga ani Allah subhanahu wa ta'ala gamati agati amati la raiba fi itimmani ga gamati la fihi raiba itimmani ga ma ko lukundu wana tilla agan ko lukundu kanya ko ni qur'ana bana timmantenne aha kitabe hano be ga yan ka kane ga injilin ka tauratun ka zaburun ka daga na kibano kan tari to kontu Allah ga diyan kan dukun ka haiti manten miti mandedi iti manten yane aganti la fihi raib kanya ko nu qur'ana bana ti manten kitabe tala ti mande amma qur'ana ri na kun kitabu to ngondi ani sembendi kembere nga qur'ana ri ana sabatin nanti ikedo kuntu ko mande sikanti su ko mandende warni amma ngari dolo Allah ga ti la fiha qawlun wa lahum anha yunzifun agati la fiha qawlun bataran digame kenta arjanna dolon nogondi sahe kenna ba arjanna dolon palle dolonga siro mogo mogo aga seno mogo mogo ajon konga goto mogo mogo aga ro to lila gote ndi mogo mogo sere haram pare ngara sahe mogo mbe hakka ante ngara mini mogo mogo ke jiku wadi arjanna dolon ante kem banali toske fi hakke banali idan yere atila raiba fi kudo kitabanu kuga qur'ana maga kun ka gabonondi aga antila fi raiba wa qur'ana da kun ka sabute Allah ga ta arina kun to ngondia sahe ولكن الرايب او اكو ني نانتيكا على كل حال سيكا دورو هدي رايبون رايبون ني كاننا اشق مع القلق سيكا كهني لا سمنا يواتني كادا ني الرايب سيكا كوننا هي حمين دبي هكري واتي كاننا اشق مي سيكا بيغا قوت الله سامي ما سوني كان كاني غاتني جيندان دن نانكيتا ما نانتا كاتانغا موكو بي مينيا ناكيتا رايبون لي ني كاني دي وهكذا ني هي قوري غانتتني رايب اذا اواتني لا رايبا sikanta gere gerenta fihi qur'ana keno wande amma nan disikam bane anda na hasinonga wa hakada aqulu lakum raibu ar qur'ana di mana no hilla manon tusu ko man taru qur'ana nanti sikanya ni kairi gere gerenga amma dingra bane wa qur'ana dari erenga amma nan peti sikka amma nan ni kanan kagai kallenyan kai suratu turu daga tina tarabbas bihi raibal manuni kan kallenyan kai ne amma erenga buga de raiba so angara ngar qur'ana da sunu sikanya ni إذن الله سبحانه وتعالى لا ريب سكة سنتا في قرآن كنوع نكهني غير غيرن قراتني كما نعاتني سكة عند قرآن دي آية واحدة نوعك سكة عند غادي كاهر نونشيك غادي مهلا كبار نونشيك غادي كم وعانا كونعاتني سكة عند دي من نقطة سويعاتني قرآن ده كي كوننا ما يعنى كونو كوندو أنا تيابو الله ما تسرن ده سكة نادي ده ما ده كم كونيريا ada akoni nanti qur'ana lebunte serengan kawa sikkana de ada qur'ana ma gudu nanti sikkana de kamati serenta sikkana de anganya kafira anga sikkana de anganya munafiqa anga sikkana de makam mo amma sikkan po ahedi allah rakia kono daga na bangali kempalle ati huda qur'an ani kande lil muttaqina allan kannanu ndangani hore abu zar ya ta allan kannen ni kannan kaga abu zar atando miterne no kusasin dingirangani wa tirnina akati aba atindo miterne sasin dingirangani wa atantere no kammo ati abu zar ndinyira mun ko ma mai ran koronya nyinga sasin magamalai abu zar tiken ko hananga ati kempalle ati nin kane a hayri ngana dingira hullebe ngari sase gantano nin tanta hundirenga nasage hayndini gadi ngana dingira hullebe ngari sase ngano nin tanta hundinonga nasage hayndini ngana dingira be ngari sase ngano na dangi naraga dingira hulle mundu ki abu zar challan kanne ka hani kiyai angana hi gurebe ngari nuku be dangai angana hi sirebe ngari autan nandiri gadi allan kanne ni kiyai sahe edan allan kanne pa kene a taqwa aslun ni kannan qarai maqudu min alwiqaya na tangadol laga aslun pay kana kan anna tangadol laga natihinu hilla lemanan kago argol sirinyanne anna raga natiku hilli bane kanga itinan tanna megendro kanya rondi imbenga tambini kempeti itinan anga tusasa drokul gonano gi rondi ni gazi ndo hoyinga gai mbikalli makammo imbenti raga na gazi kero hoyinu kutokea makentanowa wa hakada huano ngasata igana husa mikrobu kebega imben no ganda wa kallallahu no nampa nyuro ananya ti de kentan torno mo hoybodi kendor ke ganan idan qiyaman ko ta kallu ho hun tamma ganan tanga ro dina mikrobu kari bakano kebe gan kisna hinu hilli le manan ka go golli sir nyanne angana ku tan kisse don kan ti wala asir innal insana la fi khusr nkuna ta hati nga hada maram men chakkar de no gondi illa alladhina amanu ma ga tayammu be no ga to gondi wa amilu salihati gara golli sir nda bar hillandi sekandi wa tawasaw bil haqqi ga wasina men ya marti to nga wa tawasaw bis sabr na tandi ga wasina men ya mari nanti to ra gandi kita golle ka do to mu ke do ga lo gondi chabara kamma kujukunu kana ngar sere sere be amba ne an kisi kaka nga kutte ko halakya idan qur'ana ma an kutunna ati hakene kaya amma qiran yu gaire kunti an ana te zalika alkitabu tanan til arai basikan ta kampalle annati fihi aba qur'ana keno gondi huda kande ya lil muttaqin allan kannanu nake ho ana paulanta idan qur'ana ma an kutunna ati hana agati zalika akore nan dukolaten nae hillanda gati alkitabu ataya ne sahihonga agati laray ba fi sikantari sikande agati kande yanay allan kannanu ndangani horatini kammo gaga rogati alqur'ana ni kande allan kannanu ndangani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas alla tani kande sorondo katina allan kannanu ndangani horati nam ani kande sorondo ngana waye konomi mo gonchuro ndino dana golle mo gonko dana taw mo gonko ya nka kona utunan to ngondi ta ganna hana kenna allan kannanu ya kenya na allaga rake ko aha mu'minun ko allan ka haykara mo janke sumu buta katin ki الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك kambranga awo hante alla daga ninkama alla kannano kono kanukunga ton kante alladina yammu kubenu yu'minuna iga to ngandini bil ghaibi ti homu kuntenga ho gani homu kunte to ngani taso qiyaman ko ta hube tana alla tun kawo arjanna imbe to ngani taso ko mantenga iju ko hanamba yammu kubenu ga to ngandini ti himu kuntenga iji kuhillandi wayuqimuna salata iga sallen kaga iga kencigindini ngaga tirni qur'ana no gonda gada ngarin no konanti iga sallini wa anta ngalini kusuka humante yuqimuna salata aqimu salata aqama salata muqimi salata aqimi salata qur'ana no kunda iqama nyallini sallen cigindi amma wa sallini bane pesko oku malini ati serenga sallini bana nyame salle qur'ana ma salle duro kono daga de sallen ci ginde no ko sana ya konni ana minna aati lunga da gati ni sallen bane e kama ko hontar na di tala akori mo gonu kuya abajan no ko sa gana no ko ana e kama nyara de aqamu aqimu wala kana aqama wala kana muqimi wala kana aqimi salata liduruki shams ako nukundwa e kama ke ana kannan na hanko noy nanta angane sallini man nariti alla ga tanyamo gombe fare ga tanyamo gombe alla to on jalli kammo farenga salli mo gombe aha faren to on jalli kammo sallu kama raitumuni o salli ga sallu ga ga din kemmen er salli mo gombe kube ganara ngana ti allo tirnda alla ka ton jalle mo gombe wati ni jabu ngomaka ko hana alla ton jalle nka ato onyaare farenga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nyaara isire kenyaara kundangani farendi aga ho ho ka nyaare ke fare anga do tirnda nan jalla ton jalle mo gombe ato nyaare farenga sallem mo gon ado ho gonda binne idan onyaare farenga fare sallem mo gonni kannan ka gay farendi bo sallimo ngani ke be ka salli ko aga dinke ngari sallin mo gombe idan onya martan na kenyam mo gadi farenga salli mo gombe wa haka dan nan caga gara anna tu sallan chartinu annitu arkanu annitu wajibatu annitu wa haka da sallan mo ndi hinu annitu ho ho ndam min ne ga jongri ti sallan anna su ko man tantu wala ken anga ser gabe ngalla a sallan di tamani me sinan ngana tir nan di sallan chartinu antitu arkanu agondo manu antitu wajibatu sala antitu sunanu sala sallan tunan antitu mubtilatu sala antitu makruhatu sala da kuntu akanta hodo akon ko ne kallen ne kannan salle hanan nin na atwa illa hasran na atwa daga na akallen ne kiyai sigan nan jon ko kimba kan na faja garan na toran jaga kamma akan kallen kan banni kiyai jirin dan danya kenne qabla badai na hasin nan danya qabla na atwa hon kan banni kiyai nga jirin dun nukusu kenne badai nga na hasin nukusu kenne qabla atwa hon kan banni kiyai wa amatinne manna siginda anna siginde ni kammo alla gata nyamo gombe farenga ta nyamo gombe serebe gana daga salli ilumun tallenga mankara mo salmo walla hotana antara genanga walla kube no gati kedi habaji ke salli mo gade antara genanga paske anke en kalle ti arjanna antara en kalle ti nge kalle he sertana gal alla galleni anga ma salli ma ganyi metam pinanda takke kitano gon edan izu ku hillandi wa sallen kaga iwa asiginde ni kem palle tum kanti wa mimma arogelli hon kaga e razaqnahum oku gadi warjaga kenga yunfiqun iwana faqandenyana alla gadi warjaga ke be jikku sikandi wana faqandenyana ken kaga aga tim mimma tilka ba'id mana aybo atinna ti wasukini ina buren yugodi iwana faqandenyana ay gonun kaga tila bangandenyani arogelli hon kaga ho ke ba alla gadi warjaga wana faqandenyana ken kaga idan nafaqande khairu qurani wa hakaza taqani ni katta dantan toy angana hombu honga angama nya ti alla wana gasni masalan jim pay taqunu ngana ko fa ka buga na gas mama na gasi ara ni kilo nusi kani ngana ko fa ka buga sa sa anya na kilo nusi kiwa abadan angana na buran ka gasa da kini serenga wallanda fina sa manya ti alla hobu gan sahih ken ho hananga hillandi ho wadi ken jidinya angana honcha da ti allai ajidina angara ho sadaqati allahi wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin allah dallahi dunyoto ho angara kiniti ki allahi iwa ho sagana batel hube gam basai ana ho sagana batel kebe gam basame hetide idan angara ho kiniti allahi a ho ankapai awo tuwa hon karanga na tuwa kaga kiniti ren ho ankapan tuwa honga seren latin karangun dala akhdari nganan karangun dala akhdari ya wa ka pinje to hu manke nga ho kita idan ku indu hom pillandi ho hom pillandi ho ke bangana ho bugayi aga jidini ho hanan ni ho ke bangana ho buga aga na gatini hillandi ni ho ke bangana ho bugayi aga jidini sikandin ni kan nga ho ke bangana ho bugayi mo hondu honta bakai wa haka da honta kapai ala daga ta uskra hu nganan tu mangana giri anga ho baka sura ho kewa anga ho kapai wa ha amma ho bugayi amma kai ba ha kuma kai kuma bugai sahi to kuma kare wa hakada ana daga sigi dungare nan du haiga ha daga sigi dungare nan du handa ho bugai wa bota ba kai wa ko haka paiga dungare ka ga honja ka paga kai nyammo ko susu ko man tenga dalla sikai men dinonga ho handa ka pai nonga amman ke lamo kon tunyana lamban ka hakele kummi an kendan to kelli an da legen dai an daga wa ka fa kuma kaiwa wa baka idan fitillan ka ga honda ka honda baka idan an ga no hobu honga saga ne ka ta kusikai wa da na hasini wa da jidi ni wa di ani mo gonyen honda ka pe honda baka yeranga dan na buran na fa ati allah wa jidi ne kanya ni are hadiya sa an tan ne nan di sadaqin dan ka tan na buran na hasini kebe gana buren na gasina wanonga annara garo bataram pinda alla khella da ko niselena ay alla da ko ne haranya kenda ngani idi kusikandi ado gari warja ga kebe ya iwana pakande nyana wa hakaza na koi nan di makan kiten tikiti kebe gam makanyu ga wanda kinangawa o wanda ga habe wanke makan kena ga handi maka eska alle silinam pasille silingawa manini kidam mo gonyani anna kame kilo apesene ngena tangarga kilo apesene ngena bananye hontanga maga pangaka ne gonga wana kita idan allah gara ko nan ti hube gamma ikka allah nda kinanga warja gai kado ya iga tanna ronu kubarono anna anna jahiye wota na tagana batendi ngia galle nin kallen antanna nya kundan joti ni maniya amma igonu igana bugandi nanti ni na kutu baki to genye sallallahu alaihi wasallam jenis kandinga naga tandi walladheena arayyamu kubairu yu'minuna iga tongandi ni bimati honga unzila igara kenyan kandi ilaika katankenga adi ga tongandi ni honga hoke bega yang katankenga kenga ni qur'anuma wama unzila adi ga tongandi ni honga hoke be kenga yang ka min qabrika ankan kane ga far kutun kamma ki hakere man mandiya naga tandinga nan tongandi ni qur'anu ya nan tongandi ni kitabu kutun ka ga kubairu ga yang ka far kutun ka ga ana to ngoni to qur'an anga ma to ndi kitabu kutungan tanna hana ana to ngoni to kitabu ku kutung ka anga na gara ni to qur'an anta anga tanna hana kadi man nan to ngoni ti su ko mante nga to ngoni to qur'an ai hube gari gelli kitabe ya qur'an ka ne aga giralla nu ko ngan nan to ngoni ta gai iji ku karagandi wabil akhira ado tila gara gai hum ikunga yuqinun iwadan kana ulu tila gara gai la garanga na garandi anya kafiri anga na sikka dan ni kafirai man nan cakai nan dan kana gundu yaqina aslun ni kana gai anga na jillo hondi sa ta kundu abudan tengane ku bende urera na antanga la amma jikan da tengko aga sigi ku na ta ga sigi ku bende sa ka urera na anga na la ramon kana na tin kenya da yaqina al ma'u idan an ka ga to wonde ke be hakene ka sikka man nan dan tanna hana anta arjanna kita tay ko ho gana jike ure ranga bu dan jangan to hongan la mawambe amma gana sigi birambe an ga hongan la ure ranga idan an ka gana tongonde dan kana hunga an ga arjanna kita aro tilla gara ko ta itongonde tay iji kunun nuku kara ga aha itu ga den kan nan ka ga akhi duna di iyali halan kan nan ka ga la gara ga itu ga den kan nan ulaika ala hudan min rabbihim وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تُنْكَنْتِ أُولَئِكَ حَقِيقَ كُمْ مَغَنْ كُتِسُرُوا دُنْكَنُوا عَلَى هُدَى إِوَا كَنْدَي قُورِ كَمَّا مِنْ رَبِّهِمْ كَنْدَي كَبِيْكَ قِرْجِلِّي كَمَنْغَ هَنَا نِكَنَّنْ خَقَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَهَيْكَتِ عَلَى لِلِسْتِعْلَى na nyago kande ke ganwai iga seta kamman na maga paga kamara ndaba kiude sahe amma sanje ngarega fi yallono renga wa inna aw iyyakum la ala huda aw fi dalalin mubin oku wallahu bane ken kande kamma walla ken asan kunta ngumba jupen no wandi idan yere amati wano wandi ati wa kamma na koi kande ke ni huai imaga paga kamma da sellete nya kamma aranda baturu mo ganda minne susu ko manten manini kenganya warni kande ke giri ko agiri alla alla ganan kan ko la nan cankindini ha duro suka ka ti nan cankindini duro ko iran tan cankindini edan ikunga kande kam man ngiri gelli kam nga kan kande kande ni hilloy na to ngum bangandi na ti hidayatul bayan wal irshad hillandin kan nan ka hidayatul tawfiq onati suko manten ngaire idan dunadi iyali halan pai kereka amma qiyamam kotaka wa ulaika kum maqdusrudun kono humul muflihuna ikunya ni taqdir kitanunga qiyamam kotanga ne taqdir kitanam munduru kenni iye taqdir kitan ni kannan kagai anga kebe munda anda kitanga kanna kebe anki sai kubenu hakereka iwa taqdir kitan kaga iwa kenki ta qiyamam kota iwa arjanna kita wa hakada jahannam ke beganta munda iwa kisni ken qaqai qur'ana ma on kutunna gati hay mu'minun ma on kutun ka gati hay ya li halam pay duna di la gara ko dey tuga dem pay alla gano ko man ko o wakki nyakutte nga wala kina ga ga hu to no miltinu hin sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi